ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Kosmos nie zając z powodu zbyt silnego wiatru, start rakiety z Polakiem na pokładzie przełożone na jutro, prawie o tej samej porze. Koalicja na kolacji, na wieczornym spotkaniu liderów partii zadeklarowano chęć dalszej współpracy. 700 Marines wysyła do Los Angeles prezydent Donald Trump. Rakieta ze Sławoszem Uzneńskim-Wiśniewskim na pokładzie wystartuje jutro, a nie dziś. Głównym powodem jest silny wiatr, mówi dr Aleksandra Bukała, kierowniczka misji kosmicznej Axiom 4 z polskiej strony. Niestety wiatr w wyższych warstwach atmosfery, tam gdzie nastąpi odłączenie pierwszego i drugiego członu rakiety, te wiatry są zbyt silne, no po prostu są poza tymi limitami bezpieczeństwa dla załogi, jak i dla tego członu, który będzie wracał, ponieważ ten człon będzie wracał też nie na platformę na oceanie, tylko z powrotem na pole startowe. Aleksandra Bukała dodała, że do kolejnego przesunięcia terminu polski astronauta podchodzi z dużym spokojem. Sławosz mówi, że on jest do tego przyzwyczajony i że był na to przygotowany i przeszkolony i że nie wpływa to na niego. Będzie miał więcej czasu, żeby sobie poczytać te wszystkie manuale. Chodzi oczywiście nie o powieści romantyczne pod takim tytułem, ale instrukcje obsługi kapsuły kosmicznej. Start rakiety z przylądka Canaveral na Florydzie obecnie jest ustalony na jutro na godzinę 14 naszego czasu. Wotum zaufania dla rządu i treść expose premiera to główne tematy spotkania liderów koalicji rządzącej. Politycy liczą na nowe otwarcie i deklarują chęć dalszej współpracy. Około 2 godzin trwało spotkanie premiera Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego. Liderzy koalicji rządzącej przygotowywali się do głosowania nad wotum zaufania dla rządu, które zaplanowano na środę. Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało już, że zagłosuje za. Mówił o tym szef tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Sukces poszczególnych partii nie będzie pełny, jak nie będzie sukcesu całego rządu i koalicji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska jest przekonana, że rząd uzyska wotum zaufania. Odniosła się też do spekulacji o ewentualnej zmianie premiera. Jak zaznaczyła, taki scenariusz nie jest rozważany. Uważam, że mamy naprawdę dobrego premiera, który tę całą koalicję scala. W następnych tygodniach planowane są rozmowy z ministrami na temat rekonstrukcji. Najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu poznamy jej efekty. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Donald Trump wysyła do Los Angeles Marines. Piechota morska ma wspomóc Gwardię Narodową. Trwające od kilku dni w tym mieście protesty przeciwko polityce migracyjnej rządu przerodziły się w zamieszki. W niedzielę prezydent Donald Trump podjął decyzję o skierowaniu do Los Angeles 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej z zadaniem ochrony mienia federalnego. Wczoraj Pentagon poinformował, że do miasta udadzą się także żołnierze Marines stacjonujący na wschód od Los Angeles. Dowództwo tej formacji poinformowało, że są oni przeszkoleni w zakresie deeskalacji, kontroli tłumu i użycia siły wobec demonstrantów. Mobilizacja jest znaczącym posunięciem Pentagonu, ponieważ do tego rodzaju operacji w Stanach Zjednoczonych nie stosuje się żołnierzy służby czynnej, a jedynie oddziały Gwardii Narodowej i to za zgodą lub na wniosek gubernatorów stanowych. W tym przypadku gubernator Kalifornii Gavin Newsom nie wystąpił o aktywowanie wojska, twierdząc, że jest to zadanie służb policyjnych. Newsom oskarżył administrację o naruszenie suwerenności stanu i zarzucił Donaldowi Trumpowi celowe podsycanie napięcia oraz próbę wywołania konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Uczelnie mają być przyjazne dla osób różnorodnych płciowo i traktować studentów w sposób niedyskryminujący, zapowiada szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Karolina Ziołopóżuk podkreśliła, że zmiany w przepisach omówiono z akademią, z Akademicką Siecią Bezpieczeństwa i Równości. Te uwagi idą w kierunku właśnie zapewnienia większej równości. Te uwagi razem z naszymi planami dotyczącymi zmiany ustawy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie w ogóle przemocy, mobbingowi i uczynienie uczelni również bezpieczniejszym miejscem. Wszystko to w takim jednym pakiecie powinniśmy na jesieni mieć już gotowe. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie od nowego roku akademickiego. Ponad 70% badanych uważa, że zmiany klimatyczne wpłyną na warunki życia kolejnych pokoleń, wynika z międzynarodowego raportu Fundacji E.ON. Cały czas kwestie ekologiczne są bardzo istotne nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, mówi szef Fundacji Andrzej Modzelewski. Co mnie zaskoczyło, to jest to, że jednak społeczeństwo troszeczkę się odwraca od transformacji energetycznej, ponieważ inne tematy wydają się być dzisiaj ważniejsze, na przykład bezpieczeństwo. Niemniej jednak pozytywnie widzę, że jednak ten trend jest dalej wysoki, aczkolwiek troszeczkę tutaj respondenci odwracają się od tych aspektów ekologicznych. Transformacja energetyczna stała się trochę takim dzieckiem do bicia. Badanie przeprowadzono w 9 krajach, m.in. w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Afera w piłkarskiej reprezentacji Polski analizowana od każdej strony. Serwis Interia nawet podaje, że Anna Lewandowska udostępniła wpis męża w 28 sekund. Była jedna wenta? Nowa miara. Była jedna gołota, to teraz jedna Lewandowska. Dariusz Urbanowicz i Sport. Dzień dobry. No właśnie, dzień dobry. Zaczniemy od tego skandalu w piłkarskiej reprezentacji Polski. Dotychczasowy kapitan decyzją trenera Michała Probierza stracił opaskę kapitańską, w efekcie czego Robert Lewandowski obraził się i zapowiedział, że nie zagra już pod wodzą Probierza. Mówił o tym na antenie wczoraj komentator kanału Plus Tomasz Lipiński. Na zgrupowaniu nie jest czas na rozliczenia, zwłaszcza przed meczem, który prawdopodobnie zdecyduje o naszym udziale w barażu, czy o przedłużeniu naszych szans na udział w Mistrzostwach Świata. O tym, że dostąpiło do takiego otwartego zderzenia między dwiema najważniejszymi postaciami w naszej reprezentacji, czyli selekcjonerem a Robertem Lewandowskim, co by nie powiedzieć, najwybitniejszym piłkarzem w historii. No i tak Lewy miał nie zagrać dzisiaj, a pierwszy gwizdek w Helsinkach o 20.45. Gramy z Finlandią, faktycznie stawką być może przesądzający mecz o awansie na mundial. Tenisiści powoli zaczynają przymierzać się do nawierzchni trawiastej. Tymczasem niepowodzenie Kamila Majchrzaka, który w Ilkley w Wielkiej Brytanii odpadł już w pierwszej rundzie Challengera. Majchrzak niedawno dostał się do czołowej setki, a tym razem przegrał z Japończykiem Sho Shimabukuro w dwóch setach. W obu wygrał tylko po 4 sety. Start Lublin prowadzi w finale Orlen Basket Ligi 1-0 po jednopunktowym zwycięstwie z Legią Warszawa 82-81. Mecz świetny, pełen dramaturgii i zmian prowadzenia. Najwięcej punktów dla Lublinian rzucił Usman Dream. Mecz numer 2 jutro wieczorem również w lubelskiej hali Globus. Następnie rywalizacja przeniesie się do Warszawy. Jeszcze Puchar Stanleya. Hokeiści Florida Panthers wygrali w nocy z Edmonton Oilers 6-1 i prowadzą w serii 2-1. W końcówce meczu doszło do bijatyki, w której uczestniczyli niemal wszyscy hokeiści obu stron. W Gdyni rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie 470. To oczywiście żeglarstwo. W rywalizacji bierze udział Agnieszka Skrzypulec-Szota, czyli wicemistrzyni olimpijska w tej specjalności z Tokio. Po zmianie przepisów i wprowadzeniu załóg mieszanych Skrzypulec pływa z Szymonem Wierzbickim, znanym z dotychczas z 49era. I po pierwszym dniu zajmują 19 miejsce. No to prawie prowadzą. Blisko. Przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju także burze, a na termometrach od 14 stopni na wybrzeżu do 25 na południu, w centrum 20. Taka to pogoda na dziś. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Trimi T30. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Aleksandr Łukaszenka proponuje postawienie pomnika Xi Jinpinga w Mińsku, bo Chińczycy zbudowali Białorusinom stadion. Co to dla nas oznacza? No to, że tylko wyobraźnia może nas ograniczyć w sprawie pomników. Ja bym postawił pomnik Wielkiego Brata z powieści 1984 na Wiejskiej przed Sejmem, bo władza jest dla władzy. Stawiamy dziś pomniki, a przynajmniej proponujemy. 22 i 7 trójek. Karolina Gonet przy telefonie, Krzysztof Sagan za konsoletą, Kuba Witkowski także tu jest, audycję wydaje. Ja się nazywam Robert Grzędowski. My w tym składzie do 9. Dzień dobry. She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this treasure man, and I'm ready to chase it all. Like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groom with grace. Wracamy do pomników. To ja będę z miłą chęcią postawił pomnik swojej żonie, bo dzisiaj mamy mecz bardzo ważny z Finlandią. No i jak ona by tam stała na pomniku, to ja bym sobie spokojnie ten mecz obejrzał. Mecz zwycięski, na pewno zwycięski. I co ja mogę do tego dodać? Może powiem o piosence dnia? Czy każde pokolenie ma swoją Sabrinę? Zacząłem się zastanawiać, bo jedno miało Sabrinę Salerno, kolejne Sabrinę Nastoletnią Czarownicę, no a obecne pokolenie młodych słuchaczy ma Sabrinę Carpenter. I właśnie Sabriny Carpenter posłuchamy. Manchild to najnowszy jej singiel, wydany, jeśli chcemy być dokładni, 5 czerwca, kilka dni temu. It's you. Pomnik dla żony, żeby sobie tam stała na cokolwiek i żeby spokojnie obejrzeć mecz. Mocne, taki kij w mrowisko. Co na to żony? Czy też postawiłyby pomniki mężom? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Oczywiście zapraszamy i alarmujemy. Jedyny śmigłowiec tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego uziemiony po awarii, do której doszło 3 dni temu. 30-letni Sokół czeka na kolejną już naprawę. No, czy bez tego śmigłowca toprowcy będą mogli skutecznie reagować w razie potrzeby? Jacek Frenzel. To na szczęście była tylko awaria jednego z silników. Teraz maszyna czeka na naprawę, a toprowców zabezpiecza wojsko. Przyleciał już śmigłowiec wojskowy, Sokół, taki typ, jaki my używamy. Zresztą z załogą, z którą już pracowaliśmy. Mamy tutaj zabezpieczenie i dyżur trwa. Taki mieszany lotniczo-techniczny wojskowy, a załoga ratowniczo-medyczna nasza. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Każdy lot w górach, nawet banalnie wyglądający, jest obarczony dużym ryzykiem. To nie jest lot nad płaskim terenem, na dużej wysokości, gdzie można różne procedury bezpieczeństwa zastosować, jakieś lądowania awaryjne. Pilne wsparcie dla TOPR. W związku z awarią śmigłowca tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w trybie natychmiastowym do pełnienia dyżurów w górach skierowany został śmigłowiec 3 SLTR z Powidza. Wojsko będzie pomagać TOPR do czasu, gdy awaria śmigłowca zostanie usunięta. Zapewnienie bezpieczeństwa jest naszym wspólnym obowiązkiem. Napisał na portalu X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Została wszczęta procedura przygotowania śmigłowca zastępczego. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA. Po przekazaniu szczegółowej informacji przez TOPR MSWiA będzie oczywiście podejmowało adekwatne działania tak, aby ciągłość działań ratowniczych w górach była zagwarantowana. Bezpieczeństwo osób wypoczywających w Tatrach jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z Policją, ponieważ właśnie te śmigłowce mają podzespoły, które nas interesują do utrzymania sprawności naszego śmigłowca do czasu zakupu nowego. A zakup nowego śmigłowca wcale nie jest taki prosty. To nie jest zakup samochodu, gdzie można się przesiąść i jechać. To wymaga szkolenia załóg. Wymaga też czasu. Średnio mniej więcej od już ostatecznego zamówienia śmigłowca upływa 2 do 3 lat, nim ten śmigłowiec się zjawi. W tym czasie oczywiście muszą być stosowne szkolenia przeprowadzone dla załogi lotniczej, technicznej, ratowników. To jest duże przedsięwzięcie, kosztowne i czasochłonne. Dlatego remont Sokoła jest tak ważny i pilny. Na szczęście toprowcy mają zapewnione finansowanie. Zaprzyjaźniony GOPR natomiast korzysta ze śmigłowców LPR. Dzisiaj nie ma nowoczesnego ratownictwa górskiego bez pomocy śmigłowców. Jerzy Siodłak, naczelnik GOPR. I nie ma do tej pory takiego urządzenia latającego, pomimo tego, że wchodzą oczywiście nowe technologie, mam tu na myśli drony i pochodne od tych dronów, ale drony to w najlepszym przypadku, tym najbardziej zaawansowanym obecnie, to są drony towarowe, mogące przenosić do 50 kg, ale to ciągle nie jest latający pojazd, który jest w stanie przenieść ratowników w miejsce zdarzenia i wyewakuować stamtąd turystów i poszkodowanych. Chociaż pojawiła się ciekawa propozycja polskiego konstruktora. To taki dron, do którego już wsiada człowiek, ratownik. Co prawda są pewne ograniczenia, bo raz, że zasięgu, dwa, nawet wagi samego pilota, ratownika. Będziemy takie nowatorskie rozwiązanie po raz pierwszy u nas testować 29 czerwca. Być może w niedalekiej przyszłości będziemy używać takich urządzeń jak Jetson One, jeśli chodzi o dotarcie ratownika na miejsce zdarzenia, zanim wezwiemy tak naprawdę śmigłowiec już z pełną załogą i z pełną pomocą medyczną. Na nowy śmigłowiec raczej toprowcy poczekają, na skuteczne wykorzystanie pojazdu o nazwie Jetson One pewnie jeszcze dłużej. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Chodzi w końcu o bezpieczeństwo. Opowiadał o problemie ze śmigłowcami tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Jacek Frenzel. Hear me out. it's at hand. The future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Proponuję, żeby przy ulicy Myśliwieckiej, w tym pięknym parku, gdzie byłem, ktoś pomyślał, aby postawić tam pomnik najwierniejszego słuchacza programu trzeciego, który najwięcej wysłał do was przyjaznych maili i najwięcej wykonuje do was telefonów. Pomyślcie o tym, warto. Mam szansę, ewentualnie pan Adam z Mazur. Trzymajcie się ciepło. Proszę się trzymać ciepło, ciekawa propozycja, panie Staszku. Ale to też miałby być taki bat na dziennikarzy, jak ten Kazimierz Górski na piłkarzy? Zapraszamy do reklamy. Media Expert Days. Tylko do jutra. Rewelacja. Nowoczesne smartfony z dużymi ekranami 6 i 7 cala już od 469 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Tymczasem polscy geolodzy wznawiają poszukiwania surowców strategicznych. W Ministerstwie Klimatu powstał projekt Krajowego Programu Poszukiwań. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Krzysztof Szamałek powiedział, że w tym regionie jest duża szansa na odnalezienie złóż. Większość naszych interesujących miejsc wiąże się z Dolnym Śląskiem, co jest oczywistością związaną z historią geologiczną tego regionu. I takimi są rudy miedzi, polimetaliczne rudy miedzi. Czyli to jest konsekwencja istniejących złóż. Ministerstwo Klimatu stworzyło listę surowców strategicznych i krytycznych. To właśnie na nich mają się skupić te poszukiwania. Na liście są m.in. baryt, hel, fluoryt, węgiel koksujący czy grafit. Ale teraz plan dotyczący surowców strategicznych musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska. Dzisiaj rząd ma zająć się m.in. zmianami w prawie bankowym. Chodzi o łatwiejsze niż dotąd zamknięcie rachunków na kontach, na których nie widać ruchu. Banki często nie kwapią się, żeby interweniować w przypadku tzw. martwych kont, a taka praktyka oznacza, że mogą obracać pieniędzmi, które na przykład należą się spadkobiercy. Między innymi o tym będziemy rozmawiać za niespełna dwie godziny w Informatorze Ekonomicznym. Dzisiaj o 9.30 gościem będzie dr Piotr Arak, były wieloletni szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a obecnie główny ekonomista w Velobanku. Zatem do usłyszenia. Czego spodziewać się dziś w pogodzie? Nie zaskoczę Państwa, bo podobnie jak w ostatnich dniach należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a na zachodzie kraju także burz. Na termometrach dziś nieco więcej stopni niż wczoraj, bo od 14 na wybrzeżu do 25 na południu, a w centrum stopni 20. Tu Trójka i poranne zapraszamy. Jest 7.35, za chwilę powiemy o dzisiejszym meczu. Ważnym meczu, a później o wyjątkowej historii przeboju Dire Straits. Polecamy się! Postawiliby Państwo pomnik? Zapraszamy do dyskusji na ten temat. 22 i 7 trójek, a ja się zastanawiam, czy Darek Urbanowicz postawiłby pomnik Robertowi Lewandowskiemu. To dla mnie ważniejsze pytanie, czy Michał Probierz by postawił. No właśnie, dzisiaj mecz... Próbuję skutecznie ten cokół trochę podkopać. Dzisiaj mecz z Finlandią, bardzo ważny mecz reprezentacji Polski, ale w oparach afery z opaską kapitana. Można się spierać, czy na pewno w przeddzień takiego spotkania jest to najlepszy moment na konflikt z najlepszym piłkarzem w reprezentacji. Probierz odebrał opaskę kapitańską Lewandowskiemu. Ten obraził się rzekomo nie na sam fakt, że nie jest już kapitanem, a na formę. Podobno odbyło się to przez telefon, a mówi Michał Probierz. Biorę też odpowiedzialność pełną za tą decyzję i uważam, że ta decyzja, ten moment i ten czas jest najlepszy dla drużyny i patrzę tylko i wyłącznie dla drużyny i dla to, żeby kibice tą reprezentację wspierali. Jeszcze raz podkreślę to, co powiedziałem wcześniej, że szanuję Roberta, jest to wybitna postać piłkarska, nikt mu nie odbiera tutaj możliwości, bo to zawsze w kadrze można wrócić, ale dla mnie najważniejsze jest dobro zespołu, to co przygotowujemy się do jutrzejszego meczu. To może jednak pomnik, tylko bez odlanej opaski kapitana po prostu, no. No właśnie. Może w ten sposób. Ale w czapce kapitańskiej. Tak, na przykład. Wieczorne wydarzenia z niedzieli doprowadziły właśnie do obrazy Roberta Lewandowskiego, który zakomunikował, że nie zagra w reprezentacji, dopóki prowadzi ją Probierz. No a była gwiazda polskiego futbolu, Grzegorz Lato, uważa, że to szantaż i skandal. Zawodnicy są od grania, a nie od wybierania sobie trenerów jeszcze w reprezentacji, powiem panu to jest raz. A drugi raz, straszenie kogoś, nie wiem jak to nazwać, czy to straszenie, czy szantaż, że on nie zagra w reprezentację, póki trenerem jest pan trener Probierz, to wie pan, to jest lekki skandal. Ja mu radzę jednego, słowo przepraszam, nigdy nikomu nic, ani ujmy, a przede wszystkim dodało do tego. Powinien za te słowa powinien przeprosić. Pamiętajmy, że Grzegorz Lato współpracował z Kazimierzem Górskim, o którym dzisiaj już była tutaj mowa na antenie. No i właśnie w tym kontekście wczoraj na antenie Trójki mówił komentator Kanału Plus Tomasz Lipiński. Mamy tutaj też zderzenie dwóch światów bez wątpienia. Przeciętnego selekcjonera, bo na pewno 20 meczów pod wodzą Michała Probierza nikogo tutaj nie przekonały. Jego kariera trenerska też tylko w Polsce. Oczywiście były różne tam sytuacje, no ale generalnie też tutaj przeciętnie. Z wybitnym piłkarzem, z wybitnym reprezentantem. I na pewno biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, no to bardziej szale przychyla się w stronę Lewandowskiego. I ja myślę też, że tutaj zadziałał te względy charakterologiczne, no bo Michał Probierz, ci, którzy znają, jeżdżą, wiedzą, jaki on był w poprzednich klubach, a w Ekstraklasie dał się poznać z tej strony, no to nie jest człowiek, który łączy. To jest raczej człowiek konfliktowy, który dzieli, który stawia twarde warunki, który nie jest osobą idącą na kompromis, a myślę, że to powinny być też cechy selekcjonera. Oprócz doboru taktyki, oprócz doboru personaliów, to rzeczywiście jakieś planowanie nad egiem piłkarzy, no bo jednak tutaj mam do czynienia z całą śmietanką, no i ci piłkarze w reprezentacji Polski też wymagają jakiegoś szczególnego traktowania i selekcjoner jakoś tym nie potrafi zarządzić. Trener Probierz twierdzi, że rozmawiał z wieloma osobami o swojej decyzji, jednak PZPN opublikował komunikat, jakoby nie doszło do spotkania z radą drużyny. Rozmawiałem z zawodnikami, rozmawiałem z członkami sztabu dotyczącej tej osoby i taką decyzję podjąłem ze względu na to, że uważam, że w tym czasie ona jest dobra. Są takie memy o podlewaniu ogniska paliwem z kanistra. Czy potrzebny był ten pożar? Probierz twierdzi, że tak, ale kłótnia trenera z najlepszym zawodnikiem nigdy nikomu na dobre nie wychodzi. To pewne. Niepewnym jest udział w dzisiejszym spotkaniu Piotra Zielińskiego. Walka z czasem trwa. Od tygodni zmaga się z kontuzją. Tym bardziej zastanawia, po co to całe zamieszanie. No to by było ciekawe. Piotr Zieliński przejmuje tę opaskę kapitana. Wywołujemy pożar, po czym Zieliński nie gra z Finlandią. A z tą Finlandią warto wygrać. Mówiliśmy już o tym i będziemy pewnie do tego... Tak naprawdę musimy z nimi wygrać. No właśnie, i będziemy do tego wracać w serwisach sportowych. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. A w Trójce tegoroczna orkiestra męskiego grania. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja żdom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Trzy spotkamy. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie, by kochać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To takie męskie. No ciekawe, ciekawe. Mówimy dzisiaj, drodzy państwo, o pomnikach. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy pomnikową postacią jest prezydent Andrzej Duda? Myślałam, że zapytasz o to, czy ja jestem pomnikową postacią. Nie, odnoszę się do tego tweeta, bo wiem, że o nim dzisiaj będziesz rozmawiać z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej. Tak, tak. Reakcja prezydenta emocjonalna wywołała kontrreakcję w sieci. Prezydent przestrzega, że jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnio rozstrzygnięte już wybory w Polsce i wzywa: pilnujmy Polski. Wokół wyborów rzeczywiście coraz większe emocje wokół wyniku, nieprawidłowości, liczenia głosów i o to. Ale nie masz takiego wrażenia, że to właśnie sami politycy nakręcają te emocje? Bo wydaje się, że policzono mniej więcej, ile tych głosów mogło być przekręconych, jak mówią politycy, i wcale nie tak dużo, no mogłoby nie być tematu po prostu. Zgadzam się z premierem Leszkiem Millerem, który mówi, że głosy powinny być ponownie przeliczone, ponieważ każde takie podejrzenie, że coś mogło być, głosy na Trzaskowskiego mogły być przypisane do Nawrockiego, że ktoś mógł coś fałszować właśnie. No dobrze, ale to liczymy głosy. To podważa zaufanie do demokracji. Wyborcy mogą pomyśleć, skoro nie jest ważne, jak się głosuje, tylko kto liczy głosy, to jest niebezpieczne zjawisko. Zobaczymy, jaki będzie finisz tej dyskusji. I co Państwowa na ten Komisja temat Wyborcza powie? Na razie bardzo ostrożnie, ale o tym będziemy rozmawiać z panią posłanką Kluzik Rostkowską. Serdecznie zapraszam. To 8:13. It's just us. You know it's not the same as it was. close to know that you're well. Sprawy polityczne w Trójce o 8.13, sportowe o 8.05, a teraz ważny moment historii muzyki i opowieść o tym momencie Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Dire Straits, Sultans of Swing. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Biedny jak mysz kościelna, niespełniony wirtuoz gitary błąka się po mieście w poszukiwaniu inspiracji i dociera na występ niezbyt dobrego zespołu. Tam trafia go iskra inspiracji, która odmienia całe jego życie. Tak w skrócie można streścić historię Marka Knopflera, który po studiach przeprowadził się do Londynu, marząc o karierze muzycznej. Jednak lata płynęły, a jego starania nie przynosiły żadnych skutków. Co więcej, muzyka, która grała mu w sercu wraz z nadejściem punk rocka i nowej fali, zupełnie wyszła z mody. Pewnej deszczowej nocy Mark tułał się po południowym Londynie, aż w końcu trafił do pubu w dzielnicy Deptford. Lokal świecił pustkami, za wyjątkiem grupy amatorskich, niezbyt dobrych muzyków jazzowych, którzy właśnie kończyli swój występ. Dziękujemy i dobrej nocy, nazywamy się Sułtani Swingu, powiedział ich wokalista, po czym zeszli ze sceny. Zaintrygowany tym nieco przygnębiającym widokiem Knopfler wrócił do zimnego mieszkania i skomponował piosenkę opowiadającą historię tego wieczoru, nieco ją ubarwiając. Nadał muzykom imiona i cechy charakteru. Mamy tu więc gitarzystę George'a, który zna wszystkie akordy, i Harego, który grywa tu po godzinach w piątkowy wieczór. W pubie jest też grupka młodzieży, modnie ubranej i podśmiechującej się z niedzisiejszej muzyki naszych bohaterów. Zdaje się, że w tej scenie Mark dostrzegł metaforę samych Dire Straits, którzy w 1977 roku, gdy ten utwór powstawał, stali w kontrze do wszystkiego, co działo się na brytyjskim rynku muzycznym. Ani brzmienie zespołu, ani jego zwyczajny wygląd nie wpisywały się przecież w żaden sposób w boom na punk rocka. Takie zespoły jak The Clash czy The Sex Pistols. A jednak ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Aby dokończyć piosenkę, Mark musiał dorobić się swojego pierwszego Fendera Stratocastera. Ale gdy Sultans of Swing wreszcie ukazało się na singlu, dotarło do pierwszej dziesiątki po obu stronach Atlantyku, rozpoczynając karierę zespołu, o którego popularności w kolejnej dekadzie żadni punkowcy nie mogli nawet pomarzyć. Piosenka do wyjaśnienia. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.